ciągu dnia przeważnie od 15 do 23 stopni. Słonecznie na Mazowszu, Warmii, Mazurach, Pomorzu Gdańskim, Kujawach i w Wielkopolsce. W innych regionach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Tej nocy na południowym zachodzie i południu kraju mogą pojawiać się burze i opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Okay, let's start this show right now. Chicks for free. Money, money, money, money for. 13 maja 1985 roku, a więc co do dnia 36 lat temu został wydany album płytowy Brothers in Arms. Dzieło, które wywindowało zespół Dire Straits na szczyty popularności, a Marka Knopflera uczyniło kolegą z pracy Stinga, Claptona i innych największych gwiazd rocka tamtych czasów. Wszystko Państwo o tej płycie zapewne wiedzą, ale każda okazja jest dobra, aby do niej wracać, więc odkładam towarzyszy broni niedaleko. Będę sobie spoglądał na ten sympatyczny obrazek, no i mam nadzieję jeszcze do niej dzisiaj sięgnąć. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, opieka redakcyjna i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W audycji Dym na wodzie, jak zwykle płyty stare i nowe oraz takie, których jeszcze nie ma. Bo co by Państwo powiedzieli na jeszcze jeden album legendarnej brytyjskiej grupy Procol Harum? Sing my songs. ten głos i te organy w tle muzycznym, no nie ma wątpliwości, kto jest wykonawcą. Zespół Procol Harum ujawnił nieoczekiwanie dwa utwory, ten, którego Państwo wysłuchali, Missing Persons, Alive Forever, to jest taki hołd muzyczny, piosenkowy dla ofiar pandemii COVID-19. No ale mam wrażenie i nadzieję, że to jest tylko taki pierwszy sygnał, że dostaniemy jeszcze jeden album w tej bajecznej dyskografii. Gary Brooker ma nadal silny głos, a proszę pamiętać, że ten wspaniały wokalista za dwa tygodnie skończy 76 lat. W ubiegłym roku zespół Procol Harum miał zaplanowany taki galowy koncert w sławnej londyńskiej sali Royal Albert Hall. No, występ odwołano, tak jak wszystkie inne, ale oni pracują w studiu nagraniowym i oto drugi utwór z tych dwóch na razie nieoczekiwanie ujawnionych. To dwie nowe piosenki ujawnione przez zespół Procol Harum. Być może, taką mam nadzieję, jest zapowiedź jeszcze jednego albumu tej grupy. No a skoro jesteśmy przy legendarnych wokalistach, Eric Burdon 11 maja skończył 80 lat. Pozwolą Państwo, że w naszej audycji pokłonimy się mistrzowi. My mother, she was a tailor. So these new blue jeans. My father was a gambling man way down in New Orleans. My mother, she would look at me, said, son, you got a long road ahead. Son, son, that road will make you crazy. But don't forget these words I said. And don't forget what your name is. And know what the game is. From the North Coast to the South Coast, from country to country, mind to mind, generation to generation. From time to time, it'll slip across your mind to go downtown and to hang around a house of the rising sun. Amerykanie z początku nie wierzyli, że biały chłopak gdzieś tam z Anglii może tak śpiewać. W latach 60. Eric Burdon był wokalistą brytyjskiej grupy The Animals. W latach 70. wokalistą amerykańskiego zespołu War, no a potem znanym na całym świecie solistą. W 2010 roku wystąpił na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Spędził wtedy w Polsce cały tydzień, bo pani Burdonowa została skuszona ofertą polskiego sektora beauty, jak to się dzisiaj mawia, a Eric był osobą towarzyszącą przez ten tydzień, no i to podziałało znakomicie, bo artysta zwykle niedostępny po tym tygodniu, wypoczęty i zrelaksowany, był bardzo kontaktowy. Moja rozmowa z nim była wprawdzie dość zdawkowa, ale wszystkie okładki, które przytargałem, podpisał bez żadnego narzekania. No i taki wypoczęty i zrelaksowany dał potem świetny koncert w Dolinie Charlotte, no bo zawsze słynął z takich energetycznych występów. Trip down to Bangaroo. My mother died, and her daddy got drunk, and they left me here, Lord. Take a charge, you can die on your roof.

Stevie Wonder w wieku 11 lat podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią Tamla Motown. W ciągu pierwszych 10 lat zawodowej kariery przyniósł swojej firmie 30 milionów dolarów dochodu, choć sam zarobił tylko milion dolarów. Niemniej ta współpraca przetrwała do czasów obecnych. No to też swoisty fenomen, 60 lat kontraktu płytowego w tej samej wytwórni. Sprzedał miliony płyt i zdobył 25 nagród Grammy oraz wiele innych wyróżnień. Jest znany z działalności społecznej i charytatywnej. Od kilku lat zapowiada wydanie nowego albumu. Podobno ma nagrane utwory na 3 różne płyty, ale na razie cały ten materiał pozostaje ukryty w sejfie. Mamy jednak jego płyty już wydane. Trying Stevie Wonder, rocznik 50. Ma dziś urodziny, życzymy zdrowia, no i czekamy na wypuszczenie choćby jednego z tych trzech podobno już nagranych albumów. A teraz będzie znany artysta rocka, który niczego w sejfie nie trzyma, tylko wydaje płyty raz za razem, a nowy album Vana Morrisona wręcz poraża obfitością. Just Austin. They're not saying very much, are they? Where have all the rebels gone? Van Morrison Latest Record Project Volume 1 to jest aż 28 premierowych piosenek. Muzycznie to może zbytnio nie poraża, no bo to jest taki sam Van Morrison, jakiego znamy od 30 co najmniej lat. Głos wokalisty na pierwszym planie i bluesowo-soulowo-jazzowy zespół w tle. Tekstowo sprawa jest bardziej skomplikowana, bo Van Morrison już dawno przestał śpiewać tylko o uczuciach. Van jest, jak to się u nas mawia, wyrazisty i bezkompromisowy. I na przykład ostatnio był bojowym przeciwnikiem wszelkich epidemicznych ograniczeń i zakazów, a już zakazów to zwłaszcza, i echa tej jego działalności słychać także na tej nowej płycie. Don't smoke, don't drink. Still can't sleep a wink. No hope, no joke, no flicks with chicks. It ain't right. Deadbeat Saturday night. Palm alone, telephone, virtual reality. It's no life, no gigs. No choice, no voice, it's no dice.